राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 11 जून 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो बैठ सामने रहने से मेरी बातें अच्छी होती। आपने कल कहा था उस विषय में मैंने विवेचन किया, कल कहा था परसों कल कहा था उसके अनुसार मैंने कहा और आज भी कहते हो, तो मेरा ये कहना है कि भाई मेरे तो तीनों तरह का विवेचन होता है, कर्मयोग का होता है, ज्ञान योग का होता है, भक्ति योग का होता है। मेरी रुचि ऐसी रही है कि गीता में जो बातें कही है वो ठीक तरह मैं जानू, मैं जानना चाहता हूँ और जानू इस तरह से विभीषण भी करूँ, ऐसी शौक रही है पहले से। इस वास्ते एक साधन पर ही लग जाना, एक बात ही बता देना नहीं होता। तो देखो मैं पूरा जानता नहीं हूँ, परंतु जितना जानता हूँ उतना आपके सामने कह देता हूँ। आती है जितनी बातें, नहीं आती वो लाचारी की बात है। आप लोगों से ये निवेदन है कि आप एक योग की मुख्यता रखो, तीनों योगों में आप एक योग की मुख्यता रखो, चाहे ज्ञान योग की, चाहे भक्ति योग की, चाहे कर्म योग की, और दोनों साथ में आ जाते हैं, परंतु मुख्यता एक योग की रहेगी। इस विषय में मैंने कहा था कि भाई जिसके जो योग है करते हैं वो मेरे से पूछे, ऐसा भी मैंने कहा था। तो इस एक योग की मुख्यता रखकर चलो, और ये योग ऐसे हैं सब सहायक होते हैं। जैसे योग कर्म योग में चलेगा तो ज्ञान योग भक्ति योग सहायता करेंगे, भक्ति योग में चलेंगे तो कर्म योग ज्ञान योग सहायता करेंगे, और ज्ञान योग में चलता भक्ति योग कर्म योग सहायता करेंगे, और साथ में रहते हैं। सर्वथा संबंध विच्छेद किसी से नहीं होता है, अलग अलग ही रीति है। तो मेरे तीनों वर्चन विवेचन करने में आते हैं, क्योंकि मेरी रुचि रही कि मैं सब जानू ठीक तरह से। जिसमें भी एक आपसे सबसे थोड़ा बार कहता हूँ कि मेरे कहने का काम पड़ता है ना, तो पंसारी होता है उसके सब चीजें चाहिए। दवाई वाला तो एक चीज चाहिए और पंसारी सब चाहिए। तो मेरे सुनने में आवे सुनने के लिए तो उनने मैं कोई बात मैं जानता नहीं हूँ बता नहीं सकता, ऐसा मेरा मन नहीं रहता है। कह तो देता हूँ भगत पर नहीं जानता कह देता हूँ, मेरे शर्म नहीं आती। सभा में कहते मैं जानता नहीं भाई कह देता हूँ, पर मन में ऐसी रहती है कि कोई पूछना चाहे तो उसका प्रश्न खाली ना रहे, सबको ठीक बता दूं, ऐसी मेरी इच्छा है। और इच्छा के अनुसार ही भगवान मेरे को सामग्री देते हैं, ये सामग्री मेरे को मिलती है। इस बात से तीनों कहता हूँ, अब साधन करने वालों को चाहिए कि किसी एक साधन को मुख्यता से चुन लें, कर्मयोग को तो कर्मयोग को चुन लें, भक्ति योग तो भक्ति योग को, और ज्ञान योग तो ज्ञान योग को। इनमें सब में सुलभ भक्ति हो गए और श्रेष्ठ भक्ति हो गए। गीता के विवेचन करने पर, गीता टीका लिख देने पर पीछे मेरे बात आई है समझ में, मथानिया के सत्संग में मेरे विशेष बात हुई है गीता के विषय में। वर्षों से गीता पर विवेचन करता हूँ, लिख भी दी टीका, पर उसमें ये बात समझ में आई कि भक्ति योग है ये सर्वश्रेष्ठ है और कर्मयोग और ज्ञान योग इसका फल भक्ति योग है। यद्यपि ज्ञान योग के ग्रंथों में कर्मयोग और भक्ति योग बताया साधन, मलदेश दूर करने के लिए तो कर्मयोग है, विक्षेप दोष दूर करने के लिए भक्ति योग है, आवरण दोष दूर करने के लिए कर्म ज्ञान योग है, ऐसे ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, उनकी परीक्षाएं दी है। परंतु गीता के पढ़ते हुए संस्कार तो वही थे मेरे पढ़ाई के, तो इस तरह से मैं देखने लगा, परंतु फिर भी मेरे आग्रह नहीं रहा, ये भगवान की कृपा रही, एक योग पर आग्रह नहीं रहा, तो मेरे को बातों का ज्ञान हुआ। तो मथाड़िए के बाद में वो सम्मत कौन सा था आप देख लेना, मैं याद नहीं रहता, उसमें मेरे परिवर्तन हुआ तो भक्ति योग साध्य हुआ और कर्म योग और ज्ञान योग साधन हुए। ये बात बैठी, तो इस बात का विवेचन करता हूं अभी तो मेरे को संतोष होता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, सातवें अध्याय की बात मैंने कही थी, परसों तरसों की बात है, ठीक दिन याद नहीं है। मैंने कहा भगवान ने समग्र रूप का समग्र असल से हम समग्र माम यथा ज्ञासी जैसे जाने तू सुन, उस समग्र रूप में छह बातें बताई है, ब्रह्म अध्यात्म और कर्म और अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ, ये छह बातें बताई। ये 29 और 30 में दो श्लोक है, इन दोनों श्लोकों का अर्थ ठीक तरह संतोषजनक मेरे को नहीं मालूम होता था, परंतु उससे हमारे को विशेष मालूम हुआ, साफ साफ स्पष्ट मालूम हो गया। गीता लिखते समय इतना मालूम नहीं था, यद्यपि उसमें समग्र रूप का कहा है, मैंने समग्र रूप ये श्लोक ऐसा भी कहा है, परंतु इनके पूजा पूजा ठीक ठीक तरह से मैं नहीं जानता था, उसके बाद मेरे जानने में आए है। सातवें अध्याय का विवेचन करते हुए मैंने ये बात कही है कि भूमि रापो नलो वायु खंग मनो, ये अपरा प्रकृति और जीव परा प्रकृति, तो अपरा प्रकृति में है कर्मयोग, परा प्रकृति में है ज्ञान योग और आम आम का उसमें है भक्ति योग। ये बात गीता में लिखी नहीं है, ये परसों तरसों मैंने कहा था, आप आए थे नहीं सारे, आप नहीं थे, तो उसमें बताया भूमि अब ये 8 प्रकार की भेदों वाली प्रकृति है, ये कर्मयोग की बात है और जीव भूतान ये ज्ञान योग की बात है और मत्तः परतरम नाथ एक भक्ति योग की बात है, और इसी का एक खुलासा 29 और 30 में किया है भगवान ने, वो इतना आपके सामने नहीं कहा, ये 7वें 8वें बात मैंने कही है। तो गीता में ऐसी विलक्षणता हमें दिखती है, उसमें अगर मेरे से सम्मति पूछे तो भक्ति योग सुलभ भी है और श्रेष्ठ भी है। शेर जी ज्ञान योग की मुख्यता रखने वाले थे और भक्ति योग की बात भगवान की कृपा से उनको प्राप्त हुई, भगवान ने दर्शन दिए, जो काम लेना था सेठ जी से जो लिया काम, आप देख लो कि एक वेश जाति गृहस्थ आश्रम उनमें होते हुए कितना काम किया है, गीता प्रेस द्वारा, सत्संग के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, ऋषिकुल के द्वारा, तो ये काम मनुष्य अपनी सिद्धि से नहीं कर सकता, भगवान की आज्ञा से कर सकता है, अपनी बुद्धिमानी से अपने विद्वत्ता से नहीं कर सकता। इतना शेर जी ने काम किया, इतना होने पर भी उनके योग वशिष्ठ पहले पढ़ा हुआ था, तो ज्ञान योग भी उनके प्रधान था। और यहाँ जंगल में जब केत लेख लिखवाते थे उस समय एक बात विशेषता से कही शेर जी ने, शेर जी ने कहा आज जो ये ज्ञान मार्ग वाले भगवान को कल्पित समझते हैं बताते हैं, ऐसे उनसे ज्यादा भलाई हो ऐसा मैं होता, अगर भगवान की विशेष कृपा न होती तो मैं ऐसे ही शगुन का खंडन करने वाला होता, परंतु विशेष कृपा होगी मेरे पर तो मैं वैसा नहीं हुआ और आप लोगों पर कृपा है जो मेरा संग हो गया, ये साफ सदगा। तो आप लोगों को भी होश आ जाए, ये भी आप लोगों पर भी कृपा है और मेरे पर विशेष कृपा हुई, नहीं तो ईश्वर कल्पित है ऐसा प्रचार करने में मैं कम नहीं था, पर विशेष कृपा कर दी मैं क्या करूं। खुद भगवान ने बिना इच्छा बिना बुलाए भगवान आए और प्रेरणा करी भगवान ने शेर जी को। शेर जी निष्काम भाव के आचार्य मानता हूं मैं, भक्ति के आचार्य रामानुजादिक है, ज्ञान के आचार्य शंकराचार्य है, पर निष्काम भाव के आचार्य शेर जी है। ऐसा निष्काम भाव आचार्य किसी देखा नहीं मैंने, उस निष्काम भाव से बिना बुलाए भगवान आए और भगवान ने प्रेरणा करी कि निष्काम भाव का प्रचार करो, गीता भक्ति का प्रचार करो, ज्ञान का प्रचार करो। एक बात ये कही, एक बात और कही थी मरदी से एकांत में मेरे सामने शेर जी ने कहा कि जो निर्गुण की मुख्यता है ये बात बैठती तो है परंतु सब प्रक्रिया ठीक बैठती नहीं, कोई न कोई एक शक्ति स्वीकार करनी पड़ेगी, बिना शक्ति के स्वीकार किए सब ठीक तरह की प्रक्रिया बैठती नहीं, जैसे दुखी होकर के जीव कहा था, और भक्ति के प्रधानता से बहुत ही बढ़िया प्रक्रिया बैठती है शास्त्रों की सृष्टि की सब। उस समय मेरे को ज्ञान नहीं था इतना, नहीं तो मैं कह देता, परंतु उसमें ख्याल नहीं था यार, मैं अपना ज्ञान विशेष मानता भी नहीं, भाई शेर जी से मेरे को विशेष ज्ञान है ऐसा नहीं मानता हूं, पर नहीं मानने पर भी मेरे मन में आती है बहुत पुरानी बात। जब मैं कलकत्ता गया था सबसे क्षमा मांगता हूं मैं, एक उद्यमता की बात कहता हूं, तो मैं कलकत्ता रहता था और गया था केवल शेर जी की प्रेरणा से, नहीं तो हमारे अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित साधु हमारी दिल्ली की उड़ाते थे, क्योंकि वहां मैं एकांत में रहता था, जंगल में कुटिया में रहता था, भिक्षामांग करता था, वे कहते थे कि स्वामी जी अब कलकत्ते एकांत सेवन के लिए गए हैं, ऐसे कहते थे वो एकांत सेवन के लिए। तो क्यों गया था, शेठ जी करने से गया था, मेरी कलकत्ते की शौक नहीं थी, परंतु शेर जी करने से गया तो शेर जी कहने के अनुसार काम करना मेरा ध्येय था, मैं क्या करूं कैसे करूं कोई साधन बताने वाला नहीं है, ये से मेरे मन में रही। अब मेरे मन में ऐसी नहीं है कि कोई साधन पूछे बताने वाला नहीं है, कई बातें मैं बता सकता हूं, नहीं बताओ तो पूछता हूं, देख लो किसी तरह की कोई बात पूछे तो प्राय मैं उत्तर दे देता हूं बता देता हूं। तो ऐसे एकांत आया मैं कलकत्ता में शेर जी कहने से, अब वे शेर जी कहते हैं ज्ञान की सब बात बैठती है परंतु एक शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। अब मैं कहता हूं कि सगुण की मुख्यता मानने पर बिल्कुल सब बिल्कुल प्रज्ञा बैठ जाती है, किसी तरह से कोई बाधा नहीं आती। और सगुण की मुख्यता की बात बताऊं, एक दो बात बता देता हूं आपके सामने, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ते हितन्ते ते ब्रह्म विदुः कृष्णम अध्यात्म कर्मच अखिलम्। इसमें ये अर्थ पद दिया है, और साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञ विदुः प्रयाण काले मान ते विदुः युक्त सीतसा। ये तेर ये ते दोनों श्लोकों का अलग अलग अन्वय है, अलग अलग अन्वय मैं समझ नहीं पाया था, साधक संजीव ने लिखी उस समय समग्र का वर्ण में एक लिखा था, परंतु लिखने पर भी ठीक ठीक इनका क्या तात्पर्य है तो मेरे को नहीं मिला, ना टीका में मिला, किसी टीका में नहीं मिला, अरे ना मेरे को ऐसे ही मिला, तो क्या करूं समग्र ब्रह्म का वर्ण ये मैं कहा, ऐसे समग्र ब्रह्म का वर्णन के लिए गीता और टीका में देखा नहीं है, पर मैंने समग्र कहते यही बात है। तो समग्र ब्रह्म कहने के तात्पर्य क्या हुआ, कहते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्मम कर्म से अखिलम, अध्यात्मिक कृष्ण है और कर्म भी अखिल है और ब्रह्म है, मनो अध्यात्म कोई बात ही न रह जाए, कर्म कोई बाकी न रह जाए और ब्रह्म नहीं बाकी रह जाए, तो ब्रह्म हुआ एक अंश छह अंशों में एक अंश ब्रह्म, एक अध्यात्म, एक कर्म, एक अधिभूत, एक अधिदेव, एक यज्ञ अधियज्ञ, इनके सहित मेरे को जानते हैं, वो ठीक मेरे जानते हैं, ये भगवान का है। तो ब्रह्म मूल नहीं है, मूल परमात्मा ईश्वर है, कृष्ण भगवान है। ये बात विशेषता से मेरे को मालूम हुई, अब संतोष हुआ इससे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप निर्गुण ना माने, निर्गुण माने, ब्रह्म माने, मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। जो ब्रह्म को मुख्य मान सकते हैं उनके कल्याण में मेरे कोई संदेह नहीं है। ऐसे ईश्वर को मान कर चलते उनमें कोई संदेह नहीं है, और कर्मियों को मान कर चलते हैं उनमें कोई संदेह नहीं है। तीनों की ठीक ठीक प्रक्रिया मेरे को दिखती है। तीनों में फर्क है तो कर्मयोग है वो शांति प्राप्त करता है, और ज्ञान है वो अखंड आनंद प्राप्त करता है, और भक्ति योग है वो आनंद प्रतिक्षण वर्धमान आनंद प्राप्त कराता है। ये इनमें फर्क है, गीता के देखने से मेरे को मालूम होता है। इतने पर भी ये नहीं कहता हूं कि ज्ञान योग अधूरा है, कर्मयोग अधूरा है, ये कभी नहीं सुना होगा आपने। परंतु ये शांति, ये बात आज स्पष्ट कही थी, स्पष्ट नहीं कही थी पहले, पर यदि स्पष्ट मेरे मालूम होते गीता के अनुसार से, तो गीता के अनुसार मुख्यतः सगुण की है। इस बात से कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों साधन है, और भक्ति योग साध्य है। जैसे ज्ञान संप्रदाय वाले कर्मयोग भक्ति योग को साधन बताते हैं, ज्ञान योग साध्य बताते हैं, ऐसे रमणवादाचार्य कर्मयोग ज्ञान योग साधन बताते हैं, भक्ति योग को साध्य बताते हैं, पर उनकी प्रक्रिया गीता की प्रक्रिया में एकता नहीं दिखती है। सिद्धा यही मानते हैं रमणवादाचार्य, कर्मयोग ज्ञान योग पहले आखिर में भक्ति योग है। कर्मयोग से शुद्ध हो जाता है, ऊंचा उठ जाता है संसार से, और ज्ञान योग से आत्मा का ज्ञान हो जाता है। वो ज्ञान होने पर भक्ति का अधिकारी होता है, ये रामानुजाचार्य कहना है। तब तो ज्ञान हो जाता है तो भक्ति का अधिकारी हो जाता है, ये उन्होंने कहा है। मेरी कहना वैसा नहीं है, गीता के अनुसार उनसे कुछ विलक्षण है। मानो ज्ञान योग और कर्म योग दोनों कल्याण करने वाले हैं, ये साधन तत्व है। साधन तत्व कर्म योग भी, ज्ञान योग भी, भक्ति योग भी साधन तत्व, पर साध्य तत्व भक्ति है, साध्य तत्व। इसका विवेचन मैंने किया है, साफ शब्दों में ऐसा नहीं कहा, इस वजह से लोग नहीं पकड़ पाए होगा। 5-7 दिनों में मैंने ये विवेचन किया है। तो भक्ति योग साध्य है गीता के अनुसार, और दूसरे ग्रंथों का मैं नहीं कहता हूं ऐसा, क्योंकि मेरा इतना मनन नहीं है, शास्त्रों का तो ध्यान नहीं है, मैं कैसे करूं। पुस्तक में देखी हुई विचार है, परंतु आदमी विशेष ज्ञान कर्म करता है, जिसमें प्रवेश होता है उसका ज्ञान होता है, दूसरा कैसे ज्ञान हो जाए। ज्ञान होता है पर जैसा गीता का ज्ञान होता है, ऐसे मैं ब्रह्मसूत्र ज्ञान कैसे कह दूं, उपनिषद का ज्ञान कैसे कह दूं, मेरा मनन नहीं है। देखे हुए मेरे हैं, थोड़े बहुत पढ़े हुए भी है, पर गीता के ऊपर ज्यादा विचार किया मैंने, और उस पर विचार है तो मेरे को नई नई बातें मिलती है। आज सुबह बात मिली, सुबह वो आज कहो तो आप कक्षा में वर्णन करूं। नारायण नारायण नारायण, अब इसमें कोई शंका तो पूछ लो, नहीं इस विषय में कोई संदेह हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं फिर शुरू करूं अपना विषय। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अशोच्यानंद शोचस्तम प्रज्ञावादास्त भाषसे गतासु न गतासु से नानुशोचन्ति पंडिता। जही शोक करने लगा तो तू शोक करता है, और बातें बड़ी पंडिता ही रहता है। पंडित होते हैं वो, मर गए उनके लिए भी चिंता नहीं करते, जीते हुए के चिंता नहीं करते। तो एक सज्जन ने पूछा कि जीते हुए की चिंता कौन करते, शोक तो मरने वाले करते, जीते तो शोक तुम्हारी बात जीते की चिंता ज्यादा होती है, मरने का तो रोज हो इतना ही काम है, जीतोगे कैसे निर्वाह होगा, कैसे विवाह होगा, कैसे काम करेगा, मार चिंता उम्र भर रहती है जीते हुए की। मरने वाले की एक चिंता रोज लो बस जीते ही, और कोई बात नहीं आफत नहीं। जीने वाले भी आफत है सब, कैसे इनका ब्याह होगा, कैसे शादी होगा, कैसे माँ बाप का होगा, कैसे भाई हो जाएगा होगा, कैसे ये अगतार सुन है चिंतन है। पंडित मनु चिंता नहीं करते, ना जीते हुए भी चिंता करते, ना मरने हुए भी, और चिंता करते वो पंडित नहीं है। अच्छा, अब ये श्लोक रहा एक। अब दो श्लोक आते हैं जीवात्मा के लिए, चेतन के लिए, अध्यात्म के लिए, और दो श्लोक आते हैं अधिभूत के लिए। चार श्लोक आते हैं। तो अशोच्य है क्या है? तो भगवान ने कहा तू मैं और राजा लोग पहले नहीं थे ये बात नहीं, और इसके बाद नहीं रहेंगे ये बात नहीं। तो चिंता तो यही है कि मर जाएंगे, ये रहेंगे ही, और इनसे जन्म से पहले भी थे और अगड़ी भी रहेंगे और अभी भी है, और शरीर क्षणभंगुर है। तो आत्मा की दृष्टि से दो श्लोक कहे भगवान ने, न तेवाम जात नाशम न तुम नेवे जनाधिपा न जीवन भविष्याम सर्वे वयमत परम अज्ञा देह नोस्मन्यथा देहे कुमारम यौवनम जरा। जैसे देही शरीर धारी के इस देह में कुमार अवस्था होती है, जवान अवस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, तथा तो देहांतर प्राप्ति, ऐसे दूसरे देह की प्राप्ति हो जाती है। इसमें रोने की बात कौन सी? क्या बालक से जवान हो जाए तो कोई रोता है आदमी? जवान से बूढ़ा हो जाए दुख पड़ता है, वो रोते थोड़ी बूढ़े कैसे हो गए? ऐसे बूढ़े से बालक हो जाता है सोच की बात है ही नहीं। ये तो बालक जवान बूढ़ा मरता, जवान बालक बूढ़ा होते ही रहते, तो सोते होते ही सोचने क्या बात है? ये दो श्लोकों में ये बात बताई। मात्रा स्पर्शास्तु, अब यहां से क्या चलता है? ये चेतन की बात होगी, अब जड़ की बात चलती है। मात्रा स्पर्श दोनों तगर लेते हैं, मानो विषयेंद्र संबंध और विषयेंद्र संबंध से पदार्थों का, अपने पदार्थों का लिया, उन्होंने दूसरे संबंध लिया है, संबंध आगवा पाई है। मैंने कहा नहीं, संसार मात्र आगवा पाई है, तो अंतिम क्षण उनको तुम सह लो। क्या होगा कि जिसको ये व्यथा नहीं पहुंचाते वो अमर होने का भागीदार अर्थात परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। ये पांच श्लोक हुए। अब इन्हीं को ना सतो विद्यते भव ना विद्यते ना सतो विद्यते ना भव विद्यते सत उभयोरुभदृष्टोऽन्तस्तरयोः सत्त्वदर्शिभिः, ये सोलहवां श्लोक है। तो अशोच के दो चेतन को लेकर श्लोक है, दो जड़ता को लेकर श्लोक है, और दोनों को सत असत करके दोनों की बात कही। तो आधा श्लोक इतना विलक्षण, इतना विलक्षण, मेरे को ऐसे विलक्षण कोई पद दिखते नहीं, मैं जानता नहीं हूं, मेरे को पता नहीं है, ये नहीं कहते शास्त्रों में नहीं है, ऐसा नहीं कहता हूं। मेरे सामने ऐसी बात आई नहीं, आई तो मैंने पकड़ी नहीं, मेरे समझ में नहीं आई। ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते, हद कर दिया संपूर्ण शास्त्र वेद और पुराण जितने संता की वाणी सब की सब इन सोलह अक्षरों में दी। आठ अक्षरों में चेतनता ही, आठ से जड़ता की बात कही, आठ आठ अक्षरों में। अभी जो दो दो श्लोकों में कही है वो केवल आठ आठ अक्षरों, ना सतो विद्यते भाव और ना भाव विद्यते सता। असत की सत्ता नहीं है, असत का अभाव नहीं है, सीधी सारी बात है। इतनी बढ़िया चीज है, इतनी बढ़िया हद कर दी है, ज्ञान मार्ग वालों के लिए तो अमृत है। और मैंने ये बात भी कही है, शास्त्रों का जो पठन पाठन है वो रीति, और गीता की रीति दो तरह से है, पढ़ने की रीति दो तरह से है, गीता की रीति और है, शास्त्रों के वेदांत सिद्धांत के पढ़ने की रीति और है। वे अगाड़ी समझते हैं जड़ चेतन, ये जड़ चेतन नहीं है, इसको कहते हैं आत्मनात्मा। काशी गए विश्वविद्यालय में, मेरे को बोलने का काम पड़ा, कई पंडित थे, उनके सामने मैंने कहा कि ये जो 11वें से 30वें तक श्लोक में प्राय टीकाकार आत्मनात्मा का विवेचन लिखते हैं, परंतु इस दीन श्लोकों में आत्मा शब्द नहीं है, अनात्मा शब्द नहीं है, ईश्वर शब्द नहीं है, माया शब्द नहीं है, प्रकृति शब्द नहीं है, ब्रह्म शब्द नहीं है, शब्द ही नहीं है। तीन श्लोकों में आप देख लेना, फिर पढ़ लेना, मेरे तो बता देना। तो वह पंडित तो आश्चर्य क्रिया कहे, तो हम तो आत्मा अनात्मा विवेक नहीं समझते है इसमें, मुझे नाम ही नहीं है इसमें। बीस लोगों में कहा है आत्मा अनात्मा विवेचन, तो क्या है? देह और देही का विवेचन। आत्मा अनात्मा विवेचन करते हैं इदंता से, और देह और देही करते हैं अहमता से। तो इसमें जो लाभ होता है वो इदंता से पढ़ने में लाभ नहीं होता। वेदांत का बुद्धि का ही विषय ब्रह्म है, बुद्धि का विषय ईश्वर है, बुद्धि का विषय जीव है, बुद्धि का विषय प्रकृति है, बुद्धि का विषय माया है। गीता की ये शैली नहीं है। गीता तुम देह और देही ये दो बताया है, देही और सदेही, सत और असत, शरीर और शरीरी, ये शब्द दिए। तो क्या बात है कि याद इधर अध्ययन होता है शरीर का, अध्ययन पुस्तकों का नहीं होता है, शास्त्रों का नहीं होता है, अध्ययन अध्ययन खुद का होता है। स्वाध्याय ना उसी का सस्य अध्ययनम स्वाध्याय, अपना अध्ययन खुद का अध्ययन करो, खुद तुम क्या हो। ऐसे जो फायदा होगा वो शास्त्रों के पूरे पढ़ आचार्य बने नहीं होगा। क्षमा करेंगे, मैं खंडन नहीं करता हूँ, मैं उसकी निंदा नहीं करता हूँ, मैं शैली बताता हूँ। ये शैली है गीता जी की अलौकिक ढंग से, ऐसी शैली का पता अजय भगवान की कृपा से लगा है। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा से बड़े अलौकिक लोग अर्थ मेरे को देखते हैं। भगवान की कृपा से जो मिलेगा वो आपके अध्ययन से नहीं मिलेगा। मैं भुक्त भोगी हूँ, भगवान की कृपा से बड़ी अलौकिक बात मिलती है, विचित्र बात मिलती है, प्रत्यक्ष मालूम होती है कि आप कृपा, एक कृपा आ रही है, ये कृपा आ रही है, साफ साफ देखती है भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा से ये ज्ञान होता है। अब जो ये चार पांच श्लोक है, सोलहवा श्लोक कहा, तो एक श्लोक पहले का और सोलहवा एक का, बीच में चार श्लोक है, उनका विषय मैंने बता दिया। अब इसमें आज सुबह विचार करता था, जो मैंने मन में आई वो बात कहता हूं। ये मन में आई कि मात्रा स्पर्शास तू, ये तू शब्द दिया भगवान ने, अर्थ क्या हुआ? अभी तक चेतन का वर्णन हुआ, अब जड़ का वर्णन होगा। ये दोनों प्रकरणों का संबंध विच्छेद करने के लिए तू शब्द है। तो चेतन का वर्णन तू, मेरे राजा लोग, और जड़ का वर्णन इंद्रियों के, इंद्रियों से मन से जो विषय होता है, स्पर्श किया जाता है, वे मात्रा तो सब जड़ है। विषय जितना हो, चाहे वो भूत भौतिक सृष्टि हो, चाहे शब्द स्वरूप गंध हो, जो कुछ ये सभी मात्रा में इंद्रियों का विषय है। ये आत्मा पाई है, अनित्य है, इनको तुम सहलो, ये बात कही। अब इनको सहलना क्या है, इसमें जरा ध्यान देने की बात है। ये जो संबंध है, संबंध विधेय होता है, तो इंद्रियों से देखने वाली है, ये सब नाशवान है, ये अविनाशी नहीं है। अंत बनते मेरे देहा देहा में ये सब बताया है, अंत वाले सब। और वो जो अविनाशी है, जो सब जगह परिपूर्ण व्याप्त है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता, हिसाब कही। अब इससे सिद्ध क्या हुआ, साधक को क्या पढ़ना चाहिए, क्या समझना चाहिए, वो आप ख्याल करके विचार करो। आपको ये विचार करना है कि जो आप स्वयं है, और अगाड़ी जो ये मनस्थान इंद्रियाणी है, ममई वंश हो जीव लोग जो मेरा अंश है, और मनस्थान इंद्रियाण ये प्रकृति का अंश है, तो आपको ये बिल्कुल अनुभव कर लेना चाहिए। केवल सीखना नहीं, कि हमारे साथ इंद्रियां और मन अंतकरण और इनका पदार्थ, ये सब का सब मेरे साथ नहीं है, मैं इनका साथी नहीं हूँ, मेरे ये साथी नहीं है, ये अनुभव कर लेना चाहिए साहब। मैं तो हूँ भगवान का अंश, ये है प्रकृति का अंश, प्रकृति का अंश तो बदले बिना रह नहीं सकता, और परमात्मा अंश बदल सकता नहीं, वो कभी बदलेगा नहीं, बदला नहीं, बदलता नहीं, बदलेगा नहीं, बदल सकता नहीं, और ये कभी एक क्षण भी टिक सकते नहीं, ये सब निरंतर बदलते हैं। तो सबसे पहले कोई कल्याण चाहे तो ये विभाग का ठीक अनुभव कर लेना चाहिए। तो तितिक्ष हुआ, तितिक्ष हुआ सांसारिक पदार्थों के बनने बिगड़ने से अपने पर असर नहीं होना चाहिए। सेना उसका नाम नहीं है जो दुख आप सहने क्या करो सहलो, वो सेना नहीं होता है। सेना उसका नाम है हमारे विकार न पैदा करे हम सहलिया। तो यंग ही ना व्यथयंती, सुख भी व्यथा है और दुख भी व्यथा है, दोनों व्यथा है। यंग ही ना व्यथयंती है समदुख सुख धीरम, जिसके समदुख समान है ऐसे धीर को जो व्यथा नहीं करते वो अमरतत्व कल्पते, वो अमरता का प्राप्त हो जाता है, अर्थात तत्व ज्ञान हो जाता है, उसको परमात्म प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाता है। ये सांख्य योग का वर्णन है, परंतु सांख्य योग इसका भगवान ने कहा है, परंतु यहाँ सांख्य योग नामा नहीं आया है, यहाँ तो विवेक का वर्णन है। तो मैं इसका विवेचन कहता हूँ कि विवेक का वर्णन है, विवेक है असांख्य मार्ग और श्रद्धा है भक्ति मार्ग। तो विवेक मार्ग का वर्णन है 30 श्लोकों में। तो विवेक क्या करे, शरीर और शरीर ही दो है, अपने शरीर को अपने आप खुद को अनुभव करना चाहिए कि ये शरीर ही है, मैं स्वयं और ये शरीर है। तो शरीर और शरीर ही दो चीज है, इनका विवेक पहले हो जाना चाहिए। सब सुख में जाके जितने सारे कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, ये नहीं स्वर्ग की प्राप्ति चाहो तो वो भी सुख में जाएगी। शास्त्रीय जितने सकाम निष्काम सब सफल हो जाएंगे। सबसे पहले शरीर और शरीर का विभाग है, उसका ज्ञान होना चाहिए, ये तात्पर्य है इसका। इसका देही नित्यम, अंत में देही नित्यम अवैध्योयम देह सर्वस्व भारत तस्मात सर्वाणी भूतानी लत्तुं सोचिन। देही नित्य अवैध है, देही नित्य निरंतर रहने वाला है और देह अंत वाले है, देह टिकने वाले है नहीं। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में ये देह परिवर्तन होता न हो, परिवर्तित न होता हो, ऐसा कोई क्षण नहीं है। और देह ही कभी ऐसा नहीं कि किसी क्षण परिवर्तित होता हो, इन दोनों का ध्यान स्वभाव है, परिवर्तन नहीं होता। और ये शरीर जितने गए वो सब के सब परिवर्तनशील है, एक क्षण भी परिवर्तन बिना रह सकते ही नहीं। अब इसमें क्या बात आई कि मात्रा स्पर्शास्त कौन थे, यह शीतोष्ण सुख दुख रा, शीत उष्ण के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं। तो शीत उष्ण का विवेचन करते हुए जोर पड़ा कि अब शीत उष्ण क्या, दो ही क्या लिए, त्वचा का विषय तो शीत उष्ण होता है, ठीक बोले त्वचा का ही विषय होता है। अब सुख दुख बताया, अब शीतोष्ण बताया, तो इंद्रियों का पांचों का बताना चाहिए, शीत उष्ण बताया, केवल त्वचा का विषय है। तो इस वास्ते मैंने शीत उष्ण अर्थ नहीं किया, इसका अर्थ किया अनुकूलता प्रतिकूलता। अनुकूलता में जैसे ठंड होती है, प्रतिकूलता में तपत होती है, जलन होती है। इस वजह शीत उष्ण सब गर्म और ठंडी का वाचक नहीं है। हृदय में जो सुख होता है सुहाता है वो शीत है, हृदय में जो जलन होती है वो उष्ण है, ये अर्थ किया है हमने शीतोष्ण सुख दुख का। तो शीत उष्ण के द्वारा सुख दुख दे, अथवा अनुकूल द्वारा का सुख देते हैं और प्रतिकूल द्वारा दुख देते हैं। और वास्तव में ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है, आप मान लेते हो अनुकूल वो सुखदायी हो जाता है, आप मान लेते हो प्रतिकूल वो दुखदायी हो जाता है। ये आपकी मान्यता पर है, वस्तु नहीं है ऐसी। गर्मी सदा दुखदायी नहीं होती, सर्दी के दिनों में गर्मी सुखदायी होती और ठंडक है वो गर्मी के दिनों में सुखदायी होती और ठंड के दिन दुखदायी होती है। अब कैसे मैंने एक सुखदायी तो कैसे है, ये भगत भगत पर अलग अलग होते हैं। तो ये पांच तितिक्षण का सहल अर्थ हुआ मनु सहल हो, सहल का अर्थ हुआ निर्विकार रहो, स्वयं में विकार हो गए तो सहल नहीं गया, अनुकूलता से राजी हो गए तो अनुकूलता नहीं सही गई, प्रतिकूल में नाराज हो गए तो प्रतिकूलता नहीं सही गई। सही गई तो क्या होगा, अनुकूलता भी वो ही आनंद है तो प्रतिकूलता भी वो आनंद है, अनुकूल सुख मिला तो वो ही आनंद पर तो दुख मिले, तो अपने में फर्क है ही नहीं, क्यों खुद में फर्क होता ही नहीं। अब इस पर विचार रहा है सुख दुख का, सुख दुख शब्द तो विचार वह सुख दुख कहाँ कहाँ है, सब दुख है सुखम धीरम, सब दुख है सुख है स्वस्थ, मान अपमान योग निंदा स्तुति ये सब विचार ज्ञान योग से सिद्ध हुए, कर्म योग से सिद्ध हुए और भक्ति योग से सिद्ध हुए, उन पुरुषों में ये दोनों बातें आती है। शीतोष्ण में अनुकूलता प्रतिकूलता की और सुख दुख हो जाती है। तो सुख दुख क्या है, तो गीता में सुख दुख का वर्णन दो तरह से आया है। एक तो बताया है सम दुख सुखम धीरम सोमृत्युताय करते, सम दुख सुख रहित। एक आया है द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञेय, तो सुख दुख से रहित है। तो रहित है तो फिर सम कैसे, रहित है तो सुख दुख है ही नहीं। थोड़ा क्या समझना, थोड़ा ध्यान देना, सुख दुख से रहित है तो सुख दुख हुआ है ही नहीं, ये अर्थ हुआ। और कहते हैं सुख दुख में सम रहना, तो सुख दुख है तो सही परंतु उसमें विकृति नहीं आनी चाहिए। तो दोनों बातें आई, हम क्या अर्थ लें, सुख दुख से रहित करें कि सुख दुख में सम रहे, कि दोनों अर्थ ठीक है। क्या कि सुख और दुख दो का नाम है, सुख नाम है अनुकूल परिस्थिति, बेटा है पोता है धन है घर है संपत्ति है मान है आदर है सब कुछ है, तो ये सुख हुआ। और खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खर्च के लिए टक्का नहीं है, पैर में जूती नहीं है, सिर पर छाता नहीं है, तो बड़ा दुख है। तो एक बाहर की सामग्री का सुख दुख, सामग्री को सुख दुख कहते हैं। तो बाहर की सुख दुख सामग्री में तो वे सम रहते हैं और भीतर में सुख दुख से रहित रहते हैं। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञेय, सुख दुख संज्ञेय द्वंद्वों से रहित है, सुख दुख होता ही नहीं, होता ही नहीं तो सम क्या रहेगा। तो बाहर की सामग्री है उसमें तो रहते हैं सम, और भीतर में सुख दुख होते ही नहीं। तो दोनों का यह क्या अर्थ होगा, सारे सुख दुख में सम कह दो, सारे सुख दुख से रहित कह दो, क्या फर्क पड़ा, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। एक ही अर्थ होता है, सुख दुख से रहित कह दो, सारे सुख दुख में सम कह दो, क्या ख्याल में आ गया ना जी। हम बोलो एक ही मतलब हुआ दोनों का, तो द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगीत, सुख दुख संगीत से तो रहित है और सब दुख सुख। और जब ये बात कह करके तीसरे श्लोक तो ये बात कही, आठ श्लोकों में कर्तव्य बताया कि तू शोक करता है अगर विचार कर तो शोक हो नहीं सकता, दूसरी बात तू कर्तव्य समझे तो शोक नहीं करना चाहिए, इसका आठ श्लोकों में वर्णन किया 31 से 38 तक। फिर कहते हैं ऐसा ते बेटा सांख्य, ये जो समता रखना है सांख्य में मैंने कह दी, और योग के विषय में आओ सुनो। तो ये कब कह रहे कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय 38वां श्लोक, सुख दुख में समान होकर के लाभ रहाणी में बोलो बोलो कर दे, सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय हो तथो युद्ध आए, फिर युद्ध में युद्ध कर पाप नहीं लगेगा, मर्द मुक्त हो जाएगा, पाप दे लगाने का अर्थ है बंधन नहीं होगा, मुक्त हो जाएगा। परंतु सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय, जया जय लाभ लाभ सुख दुख के समय कृत्वा, अर्थ करने में ऐसा करना होगा, पहले आया सुख दुख के समय कृत्वा या लाभ लाभ जया जो पीछे आया, तो सुख दुख को समान करके लाभ आदि को समान करके, तो सुख दुख के ये शब्द नपुंसक लिंग है, व्याकरण वाले जानते हैं सुखादि दुखादि है ना, और लाभा लाभ और जया जय ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग में लाभा लाभ और जया जय होते हैं, जय जय दो होता है, लाभा लाभ जया जय, और समम समय समानी सम शब्द है नपुंसक लिंग, तो सम शब्द तीनों लिंग में आता है, पुल्लिंग में आता है स्त्रीलिंग में, तो उसमें तीनों में सम शब्द आता है। तो सुख दुख के समय कृत्वा ये समय द्विवचन नपुंसक लिंग का है, तो सुख दुख के साथ ही इस कारण में है, जय पराजय होगा उसे लाभ हानि होगी और उसे सुख और दुख होगा उसमें समान होकर के, तो समय का अर्थ सुख दुख के साथ ही लगेगा, सुख दुख के लाभा लाभ जया जाऊ समय कृत होना चाहिए, समय कृत नहीं होगा, ये थोड़ी सी व्याकरण की बात है, ख्याल में आ गया होगा। तो सुख दुख के समय कृत्वा, सुख दुख में सम क्यों बताया, कि लाभ हानि जय पराजय है ना, इसका नतीजा क्या होगा? नित्य तो सुख दुख होगा, तो पहले पहले क्या होगा? जय पराजय होगा, और जय होने से लाभ होगा, पराजय से हानि होगी, लाभ अलाभ होगा, उसे परिणाम में सुख दुख होगा। तो सुख दुख में समान करके तुम चलो, तो सुख दुख में समान कैसे करें? तो सुख दुख में समान होना चाहिए, ये आपके हमारे सबके बड़ी काम की चीज है, सुख दुख में समान रहना। तो बोलते दोनों में समान कैसे? आप समान हैं, उसका गति बताऊं, तरीका बताऊं। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, तो भेद क्या है बताओ? सुख आता है तो अच्छा लगा है, और जाता है तो सुख चला है बुरा लगता है, और दुख आता हुआ बुरा लगता है, और जाता हुआ अच्छा लगता है, तो दोनों बराबर है कि नहीं? आरंभ काल को देख करके आप देखते हो, अंत काल देखते नहीं। विषय इंद्रिय संयोग है, यत दग्रे अमृत होम परिणाम विषमे, और यत दग्रे विषमे परिणाम अमृत होम। ये दोनों देखो तो क्या चीज है? तो अपना जीवन शुद्ध बनाना हो, परमात्मा की प्राप्ति करना हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? कि सुख दुख के समय कृत्व। तो ये 38वां श्लोक का ऐसा ते भीता संघ, ऐसा जो सम्बुद्धि है, ऐसा अगर सम्बुद्धि नहीं है, इससे पहले बुद्धि का सदुपयोग नहीं है। गता सुन गता सुन से नानु स्वतंत्र पंडिता, वह पंडा असद सद विचार करने वाली बुद्धि है, इससे पहले बुद्धि का वर्णन नहीं आया है। ऐसा ताविशा के बुद्धि योगे तो बुद्धि आ गई, सिद्ध प्रज्ञा सिद्ध धीर, सिद्ध प्रज्ञा सिद्ध धी और बुद्धि का सिद्ध प्रज्ञा थे, प्रज्ञा दूसरे अध्याय समाप्ति तक प्रज्ञा शब्द आया है, पर पहले नहीं आया है। तो क्यों नहीं आया? कि बुद्धि योगे तो भी मन सुन, योग के विषय में मेरी बुद्धि सुनो, तो कर्मयोग का ये प्रकरण है गाड़ी, ये अध्याय पूरा है वहां तक। ये स्थित प्रज्ञा लक्षण है कर्मयोगी के, ये ज्ञान योगी के नहीं है, भक्ति योगी के नहीं है। इसमें मत बड़ा मत भेद है टीका करोगे, परंतु गीता के मूल देखने से ये बात होती है कि योगे तो ये मानो योग के विषय सुनो, तो योग के विषय में ये आधार ये प्रकरण ठेठ 72 तक इसका प्रकरण है। अब स्थित प्रज्ञा की क्या भाषा होती है, तो इसमें क्या बात आई? 51वां श्लोक आया, बीच में छोड़ देता हूं। सुख दुख के विषय में मैं सब नहीं बातें कही है, मेरे मन में आई ज्ञान योग में, भक्ति योग में, कर्म योग में जो सिद्ध हो गए हैं उनमें सुख दुख समान समान आया, सब में मान अपमान समान आया, निंद स्तुति समान आई, सुख दुख समान आया, सब में समान हो जाता है। वो समान कैसे होता है? तो एक बात तो बताइए आपको, अब दूसरी बात बताता हूं। भगवान ने साफ कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेया शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्या। ये बहुत ही मार्मिक है, साधक के बड़े भारी काम की चीज है। आगमापायिनो अनित्या, सुख आता है तो घबरा जाता है, ये सुख कैसे मिटेगा? भगवान के आने जाने वाला है, ठीक है नहीं। दुख आता घबरा, सुख आता राजी हो जाता है, क्या राजी होती, ठीक है नहीं। अगमा पाए ना अनित्य, आने जाने वाले है और अनित्य है। जब सुख आवे तो देखो सुख अनित्य है, और दुख आवे तो दुख अनित्य है। बड़ा भारी लाभ होगा। मैंने तो साधकों को यहां तक कहा है कि सम दुख सुख धीर सुमर तो आए, सुख दुख के समय के तो अगमा पाए ना अनित्य, अगमा पाए ना अनित्य, ऐसा आप जप करो। जब आफत आ जाए सुख आवे तो अगमा पाए ना अनित्य, अगमा पाए ना अनित्य, जैसे बिच्छू का शब्द शब्द से झड़ झड़ जाता है जहर, ऐसे जब सुख आवे दुख आवे तो कहता आगमा पाए नो नित्य आगमा। आप जप करो, आप ठहरेगा नहीं वो सुख दुख। आगमा पाए ना आने जाने वाले हैं अनित्य, अरे इसको सतर से क्या गाड़ी, ना सुन विद्य भाव ना भाव विद्य सतर, तो आगमा पाए नो नित्य आगमा पाए नो, कितना ही दुख आ जाए आगमा पाए नो नित्य आगमा पाए नो नित्य। तो पता नहीं है, विचार करने से तो शांति होती है। ये आने जाने वाले हैं, दुख हो आने जाने वाला है, ये विचार किया जाए तो शांति। अच्छा, विचार से तो हो जाता है, बिना विचार नहीं होता। अब मैंने विचार उसे बात बताता हूँ, मैंने जैसा पढ़ा उस तरह से कहता हूँ। अब बिना विचारे हमारी क्षमता रहे, ये कहते आगमा पाइनो नित्या करने से ठीक होता है, ये तो मैंने बताया है, लोगों ने किया है, असर पड़ा है, परंतु सोचना ही नहीं पड़े और बिल्कुल क्षमता रहे उसके लिए बात बताता हूँ। खूब ध्यान देकर सुना आप लोग, ज्ञान मार्ग में विवेक मुख्य है। विवेक सत असत नित्य अनित्य सार असार लाभ हानि है, दो दो चीजों का दोनों का अलग अलग जानना है, इसका नाम विवेक है। तो विवेक क्या कहता है? विवेक कहता है आपको चेत कराता है, विवेक आपको होश लाता है, आपको ज्ञान कराता है, आपको सावचेत करता है। तो विवेक है, उस विवेक से आप देखो कि आप तो नित्य रहने वाले हैं और ये जाने वाले हैं। अब जो आपने शरीर के साथ संबंध माना है वो संबंध विवेक विरुद्ध है, ये है खास चीज। विवेक विरुद्ध संबंध का त्याग कर देना चाहिए। क्या विवेक में शरीर और आप शरीरी इनका संबंध विवेक शुद्ध है? तो विवेक का आदर करो तो आप विवेक अविवेक विवेक विरुद्ध संबंध है उसे त्याग कर दो, स्वप्न में नहीं होगा दुख। ये विवेक विरुद्ध संबंध है। क्या है? शरीर में मैंपना और मेरापना, ये आपका संबंध विवेक विरुद्ध है। इतने बैठे बताओ को विवेक शुद्ध है? ये शरीर तो नाशवान, आप अविनाशी, प्रत्यक्ष आपका अनुभव है कि बालकपन में शरीर और था आज और है। क्या बालकपन में आप और थे आज और हो? तो आप तो नित्य हो और शरीर अनित्य है। तो शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं। एक दिन मैंने विवेचन किया था इसका, शरीर और शरीरी का विवेचन किया था कि भाई इनका संबंध मानना है ये अविवेक सिद्ध है। और मनुष्य में विलक्षणता है तो केवल विवेक की है। मनुष्य शरीर दुर्लभ है तो मनुष्य की महिमा ढांचे की नहीं है। ये काला माथा हो, लंबा हो, दो नस्ल है, ये नहीं है मनुष्य। मनुष्य वो है जो विवेकी होता है, विवेकी ही मनुष्य होता है। और विवेक बिना मनुष्य है पशु की तरह है। धर्मेण ही ना पशु भी समाना, तो धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है। मनुष्य रूप है मृगाश्रंथ, मनुष्य रूप है पशु। एक मारवाड़ी कहा बताती है कि बेमाता ने सो पढ़ियो जन मनुष्य रूप एक डंडो घड़ियो, लगा दी थी सींग और पूछ, लगा दी डाडी और पूछ, ये बहम हो गया। और मनुष्य रूप डंडो है, निका कर देखे तो भली भी डांडो सिंह पशु बिन पुच्छ विषाण। गोस्वामी जी कहते हैं जो परमात्मा की तरफ नहीं चलता, विवेक नहीं करता, वो बिना सुइंग पूछो का पशु है। पशु सिंह पूछे बिना पांडा होता है, ठुनकुंडा होता है, बुरा बुरा लगता है। तो बुरा पशु भद्दा पशु है, पशु विछोड़ा नहीं है। तो विवेक होने से मनुष्य बना है। तो विवेक क्या है? कि शरीर मेरे साथी नहीं, मैं शरीर का साथी नहीं, मेरे शरीर में ममता नहीं, अपनी ममता को शरीर से उठा दो। शरीर मेरा है ये बिल्कुल झूठी बात है, अविवेक सिद्ध है। और विवेक प्रधान मनुष्य है तो विवेक ही मनुष्य को चाहिए शरीर के साथ अपना संबंध विच्छेद कर दे। कहते कैसे कर दे इसका संबंध विच्छेद कैसे करे? कैसे करें? पहले तो मैंने कहा जान लो आप अलग हो शरीर का, जान लिया है? इसमें कोई संदेह हो तो पूछ लो। अब इस विवेक का उपयोग करो, बैठ जाओ कि मैं शरीर के साथ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ शरीर नहीं है, ना मैं शरीर हूँ, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है। बहुतों की ये बात जची हुई है कि मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इस बार शरीर मेरे लिए है। बिल्कुल झूठी बात, शरीर आपके लिए नहीं है। आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका नहीं है और शरीर आपके लिए है ही नहीं। अगर आपके लिए शरीर है तो शरीर मिल गया, फिर कोई शरीर नहीं चाहिए। जो आपके लिए चीज वो मिल गई, फिर इच्छा किस बात की? धन संपत्ति वैभव आपके लिए हो तो ये मिलने पर फिर इच्छा नहीं रहनी चाहिए। अगर मिलने पर इच्छा रहती है तो ये आपके लिए नहीं है। बच्चा माँ माँ रोता है, माँ मिल जाए चुप हो जाता है। ऐसे आपके लिए होता तो आपको शांति मिल जाती। लाखों करोड़ों अरबों रुपया मिलने पर शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका है ही नहीं है। ये आपकी मां नहीं है, अपना मान लिया, ये गलती करी है। तो आप क्या करो कि अब संबंध तोड़ना है, शरीर के साथ मैपन है ये नहीं रखना है। तो क्या करो, क्या क्या ये करो कि विवेक सिद्ध नहीं है, अविवेक सिद्ध है ये। और विवेक का आदर करना है तो शरीर को मैं और मेरा नहीं मानूंगा, आज से ही नहीं मानूंगा। और बैठ जाओ पक्के और आज ही तोड़ना है, आज ही बैठ जाओ, इतना बैठ जाओ कि अन्न जल नहीं लूंगा जब तक ये शरीर का संबंध मेरा ना टूटे। तब तक ना भोजन करूंगा, ना जल पीऊंगा, ना नींद लूंगा। अर्थ ये नहीं जल छोड़ दो, अन्न छोड़ दो, नींद छोड़ दो, ये नहीं है मेरा कहने का तात्पर्य। अन्न छोड़ दे, जल छोड़ने से, नींद छोड़ने से कुछ नहीं होगा, दुख होगा। तात्पर्य ये है कि दूसरा काम सिद्ध करूंगा ही नहीं पहले, जब तक ये अविवेक संबंध है, अविवेक जन्य संबंध न टूटे, तब तक मेरा दूसरा काम करना ही नहीं है। और बैठे हो पक्कर और बस ये सब तोड़ना चाहिए, आज टूट जाएगा, आज टूट जाएगा। दुख होना चाहिए कि इस संबंध के साथ संबंध बन लिया मुफ्त दुख पाए। देहाभिमानी नहीं सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती, देह का अभिमान होने सब दोष आते, कोई दोष बाकी नहीं रहेगा। देह का संबंध टूटने पर कोई दोष आएगा नहीं आपके नजीक। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब शुद्ध हो जाएंगे, सब सरल हो जाएंगे, आठ ही पौन सत साधन होगा, इतना लाभ होगा। पर पैर यीशु तोड़ना है। अब मेरे शरीर का संबंध मेरा कि अव्यक्त सिद्ध है, सही बदलता है, मैं नहीं बदलता हूं तो मेरा शरीर नहीं है। इसको आप अनुभव करो, आपको देखना चाहिए जैसे थम्ब दिखता है ऐसे अपने से शरीर अलग है, साफ दिखना चाहिए, संदेह नहीं रहना चाहिए, ऐसे ही अलग है ये। एक दिन मैंने तो बहुत बात कह दी थी, लोकालोक पर्वत दूर है उससे कम दूर शरीर नहीं है, याद है ये कहा था आप, याद है किसी को? आप जैसे अमेरिका दूर है जो दस है, वैसे कम नहीं, उसे कम शरीर दूर नहीं है, क्योंकि शरीर का संबंध आपका है ही नहीं। दूर होने से आपके कहां पास भी नहीं है, आप चेतन और ये जड़ ये विकारी आप निर्विकार आपके साथ है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। अब केवल अविवेक विवेक का आदर न करके शरीर मैं और मेरा मान रहे हो, न शरीर मेरा है न मैं हूं शरीर। इसका अनुभव आज कर लो, ये ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग सब बड़े सरल हो जाएंगे, एकदम सीधे हो जाएंगे, सब साधन शुभ हो जाएगा। एक ही बात से शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मैं कैसा हूं? शरीर माँ के पेट में पैदा हुआ है, अरे मर तो यहीं रह जाएगा, लोग बाड़ेंगे, मैं शरीर कैसे हुआ? मैं त्रिपाल में बैठा हूं यहाँ मंडप में, तो मैं मंडप हूं क्या? मंडप मेरा है? घर में बैठे हो तो घर आप हो क्या? घर आपका है? आपने अपने आप को शरीर में मान रखा है। अब कैसे है, अब थोड़ा सा विश्लेषण कर देता हूं। शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते, इदं शरीरं कौन्तेय, इदं अंगुली निर्देश में है, तो शरीर अंगुली निर्देश में है। और ये तो व्यक्ति जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो आप जानने वाले हो, शरीर आपके जानने में आने वाला है। जैसे मैं वृक्ष देखता हूँ तो वृक्ष मैं नहीं हूँ, वृक्ष देखता हूँ ये, ऐसे आप शरीर को जानते हो। और आप शरीर ही हो, आप शरीर नहीं हो। ये ही इस पहले 20 लोगों का तात्पर्य है, ये सबसे पहले जानना है, ये सबसे पहले पढ़ाई करनी है। शरीर और शरीर दो है, क्योंकि मात्रा स्पर्शास तू, ये शरीर का विषय है, इससे पहले तू मैं राजा लोग चेतन का वर्णन दो श्लोकों में। और ये तो ऐसे है, आने जाने वाले, आप आने जाने नहीं हो, अनित्य आप अनित्य नहीं हो, ये शुद्ध सुख दूध देने वाले हैं, आप सुख दूध देने वाले नहीं हो, आप सुख दूध है ही नहीं और सुख देने वाले ही है। इनको सह लो, क्या सह लो, कि हमारे है ही नहीं है, हमारे विकार कर ही नहीं सकते। अब थम्बे की कोई आरती करे, पूजन करे तो सुख होता है, और कोई काटे इसको, कोई जूता मारे तो दुख होता है। ऐसे शरीर का चाहे जूता मारो, चाहे आरती करो, चाहे सेवा करो, चाहे तिरस्कार करो, हमें क्या मतलब। जैसे थम्बे का आदर निरादर करने में फर्क पड़े, वैसे हमें शरीर फर्क पड़ेगा, क्योंकि शरीर थम्बा में मैं नहीं हूँ तो शरीर में मैं नहीं हूँ। थम्बा और शरीर एक जाति का है, मैं एक जाति का हूँ, इसमें कोई संदेह है क्या। ऐसे इसके अनुभव हुए बिना मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं टिक सकता, ऐसी व्याकुलता हो जाएगी, विवेक हो जाएगा, सही हो जाएगा, है जो बात दिखने लग जाएगी। परंतु जोरदार इच्छा होनी चाहिए मन में कि मैं इस विषय को जानूं, क्या करूं, कैसे जानूं। तो विवेक है, इस विवेक का उपयोग करने के लिए मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं सामर्थ्य है, कि सुख दुख भोगता है, सुख में राजी होता है, दुख में नाराज होता है, इस कारण से ये कमजोर हो गया, विवेक का आदर कर नहीं सकता, सुखी दुखी हो गया था। ये अगर सुखी दुखी न हो तो विवेक का आदर आप कर दोगे, पर सुखी और दुखी होते हो तो इससे क्या सिद्ध हुआ, कि संयोग जब सुख दुख होता है तब तक शरीर से अलग होने की सामर्थ्य नहीं है, विवेक का आदर करने की आप में सामर्थ्य नहीं है। तो मांगो सामर्थ्य भगवान से कि नाथ मैं क्या करूं, सामर्थ्य नहीं, मैं विवेक का आदर करने में समर्थ नहीं हूँ। अरे दुख आपसे आप होना चाहिए, विवेक युक्त बात को मैं नहीं मान सकता, गजब हो गया, मैं क्या करूं, कैसे करूं। वो दिन कभी होगा कि जिस दिन मेरा ये अविवेक नष्ट हो जाए, विवेक मेरे को जागृत हो जाए, ऐसी व्याकुलता हो जाएगी, विवेक हो जाएगा। पर आपको गर्ज ही नहीं है तो कैसे हो जाएगा, सीख लिया ज्ञान राजी हो गए, ये सीखने से राजी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कितने पढ़ जाओ पर जब तक शरीर में और मेरा है ऐसा दिखता है तब तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। आप संत हो जाओगे, महिमा आपकी हो जाएगी, वाह वाह हो जाएगी, बड़े बड़े उत्सव हो जाएंगे, लोगों में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पर मुक्ति नहीं होगी। जब तक शरीर के साथ एकता होगी तब तक मुक्ति नहीं होगी, अरे एकता है नहीं आपकी। कारण गुण संगोष्य सदा सत योनि जन्मसु, उस नीच योनियों में जन्म होने में गुणों का संग है, वो संग आपको असंगता होनी चाहिए। असंगो ही अयम पुरुष, ये असंग आपका स्वरूप है, संग आपका स्वरूप नहीं है, तो असंगता का अनुभव करो। व्यक्ति इस अहंकार को जानता है वो क्षेत्र के है। अब इदंग शरीर क्षेत्र हुआ तो 14 भूल सब इदंग हुआ, और क्षेत्र के माम विद्य तो क्षेत्र के आप अनंत ब्रह्मांड की सत्ता है परमात्मा के, उसके साथ आप एक हो गए, जो ब्रह्म साथ एक था, अनंत ब्रह्मांड में जो सत्ता है उसके साथ आपकी एकता है, और अनंत शरीर ब्रह्मांड के उनके सब साथ शरीर एकता है। इदंग शरीर थी और क्षेत्र के भी माम विद्य, क्षेत्र के मेरा स्वरूप है, वो भगवान का स्वरूप है। ये अनुभव होना चाहिए, सीखने से नहीं हुआ, सीखने से पंडित टाइम हो जाएगी, मेरे तरह व्याख्यान दे सकते हो, मुक्ति नहीं हो सकती, पुस्तक लिख सकते हो, बड़े पंडित हो सकते हो, लोगों में वाह वाह हो सकती, मुक्ति नहीं हो सकती, ये पक्की बात है। और जिसका शरीर भेद मालूम हो जाए फिर कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग सब सुगम हो जाएंगे, सरल आपसे आप हो जाएंगे। कारण समाधि, देखो शरीर स्थूल शरीर की क्रिया, तो क्रिया आसक्ति तो मिट जाएगी और निषिद्ध क्रिया नहीं होगी, और व्यर्थ चिंतन मिट जाएगा, एहसास चिंतन उदय हो जाएगा, और समाधि में जो आसक्ति है कि मेरा मन लग जाए, ये है आपकी आसक्ति कारण शरीर में, ये कारण शरीर में आसक्ति नहीं रहेगी, स्थिरता और चंचलता का कोई मूल्य नहीं होगा आपकी दृष्टि में। जब शरीर के साथ एकता नहीं रहेगी तब स्थिरता चंचलता का कोई फर्क नहीं, संत और चिंता एक जाति के, संतोदय उसी जाति के, तिरदय उसी जाति, अस्थिरता नहीं होगी। कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर आपकी अस्थिरता नहीं होगी, और स्थिरता से अशक्ति नहीं है। अभी जो अशक्ति के स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, समाधि लग जाए, स्थिरता हो जाए, ये है कारण शरीर की अशक्ति। और सार्थक चिंतन हो जाए, ये है स्थूल शरीर की आसक्ति। अच्छा काम हुए, ये है काल शरीर में स्थूल शरीर की आसक्ति। तो स्थूल और सूक्ष्म कारण तीनों की आसक्ति बढ़ जाएगी, बड़ा भारी काम हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।